У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра новыя кніжныя праекты. Літаратары-перакладчыкі, сябры часопісу «Прайдзі свет», рыхтуюць да выдання новую кнігу. Збор твораў амерыканскага класіка літаратуры Эдгара Алана По. Праца над новым выданнем вялася з ініцыятывы маладых перакладчыкаў, наведвальнікаў перакладчыцкай майстэрні пры беларускім калегіуме пры дапамозе паэта Андрэя Хадановіча. До недаўняга часу я б сказаў, Эдгар Алан По заслугоўвае лепшай беларускай долі. Цягам 10 гадоў у нашай культуры яго ва ўпор не бачылі. Мы кансалідавалі намаганні прафесійныя ўжо маладыя перакладчыкі з кола «Прайдзі света», Ганна Інкута, Юля Тимафеева, Кася Матіеўская, некалькі паэтаў, літаратараў, якія да нас далучыліся, скажам, Алена Петровіч альбо Віталь Рыжкоў, Марыйка Мартысевіч. Вынік аказаўся досыць цэласны. Чатырохтомнікам, скажам, як расійца Эдгара По выбрана, мы пахваліцца на сёння не можам, але досыць тоўстым, як на чалавека, якому 202 ўсё-ткі гады, Эдгар По ўжо можа пахваліцца. Кацярына Матіеўская, я разам з Андрэем Хадановічам рэдагавала кніжку Эдгара По. Стыль такі, які прынёс у літаратуру Эдгар По, ў нас не распрацаваны, таму гэта прынесе карысць не толькі аматарам замежнай літаратуры, але і самой беларускай літаратурнай мове, культурнай прасторы, якая развіваецца падчас распрацоўкі гэтага стылю. Ці вялікая цікавасць па вашых назіраннях да гэтага творцы з боку беларускіх перакладчыкаў і чытачоў? Прынамсі, ім цікавяцца больш, чым абсалютнай большасцю многіх замежных пісьменнікаў. Я спадзяюся, што гэта кніжка, яна адкрые чытачам і, можа быць, нават некаторым перакладчыкам тую прозу По, на якую звяртаюць менш увагі. Больш чытаюць, безумоўна, яго страшныя гатычныя апавяданні, але ў кнігу ўвайшла не такая ж малая колькасць гратэскаў Эдгара По. Пачуццё гумару яго было выдатнае, і я спадзяюся, што чытачы гэта ацэняць. Ганна Інкута, перакладчык. Увогуле я б паэзію Эдгара По раздзяліла на 3 групы. Першая група — гэта яго самыя знакамітыя вершы, тыпу «Крумкач», «Ленор», «Званы». Мне здаецца, што большасць з гэтых твораў у нас ўжо цяпер перакладзеная, і мне здаецца, яны досыць добра ў нас прагучалі. Другую пласт яго паэзіі я называла такая сярэдняя паэзія, не ў сэнсе якасці, а ў сэнсе і яе вядомасці, і яе месца ў творчасці Эдгара По. Таксама досыць шмат з гэтага перакладзена. Трэці пласт — гэта ўжо ювеналі, альбомная лірыка, вершы досыць слабыя. Частка з іх будзе прадстаўлена ў кнізе, каб ўжо прэзентаваць з усіх бакоў аўтара. Яна, як на мяне, гучыць не вельмі і па-ангельску, і па-беларуску. Па-беларуску гучыць не вельмі, менавіта таму, што яна так і мусіць гучаць. У падрыхтаванай кніжцы ёсць салідны раздзел прозы, прычым ва ўсіх жанрах, акрамя знакамітых навел. Мала хто ведае, што ён піша самаіранічна, сцёбна. Вось гэтыя апавяданні ён сам называл іх гратэскнымі. Іранічныя і самаіранічныя апавяданні фактычна адкрываюцца ўпершыню беларускаму чытачу ў гэтай кнізе. Ёсць салідны раздзел паэзіі. Не толькі 5 класічных вершаў, якія гавораць чытаць студэнтам, але ўсю, ў прынцыпе, творчасць, эвалюцыю. Можам згадаць такога майстра беларускага перакладу Лявона Баршчэўскага, які спецыяльна пераклаў вялікую паэму «Тамерлан» для нашай кніжкі. І нарэшце, гэта падарунак для філолагаў, шанавальнікаў літаратуры, для тых, хто жадае навучыцца пісаць, верыць, што гэта магчыма. 2 знакамітыя эсэ «Філасофія кампазіцыі» і «Паэтычны прынцып». Упершыню перакладзены, яны будуць прадстаўленыя ў гэтай кнізе. Калі чакаць ужо рэлізу, калі чытач зможа ўзяць у рукі і прачытаць гэта ўсё? Справа за маленькім — раскруціць выдаўца і выдаць тое, што старанна падрыхтавана. Дзякуючы намаганням і працы беларускіх перакладчыкаў, сяброў часопісу «Прайдзі свет», на паліцы аматараў літаратуры неўзабаве з'явіцца новае выданне — збор твораў Эдгара Алана По ў перакладзе на беларускую мову.